kono yo haruka kanata meguru iya iya iya kiri yo zora ni kaze wa no yama ni sora iya tochi Yeah.